الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورنو توحید و سنت کے سڑی ماد اللہ کی تیار خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جنگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اتر فروش زمان دے دکان دویما پتا محب الاسلامی کے سٹ سنٹر کراچی کے ماری نماد حدیث مبارک ہونا اللہ دے منگو تاسوتا او تمام انسانیت تد صحیح دین لپوہی او پاغید عمل کو لتوفیق را نصیب کی زمائی ذات مندو دا دیر لگو مختصر وقت دا پار اللہ منگو تاسو دی دنیا ترالی گلیو او منگو تاسو لمخل دیر خبری دی تاغ خبرو کی دا زنکدن سختی دی او دا زنکدن دا سختی نا علاوہ یو بل غط خبر دادا چی دا پتہ لگی نا چی زمونگو استاسو خاتمہ بسنگ جوڑی زکداد علماء کرام ناس تی او دا زمونگ دا عقائد و مسئلہ دا چی خاتمہ دا ہرچا مستور دا پتہ دا پتہ لگی نا چی سکی بھی دیو لوی نلوی ولی اللہ دیو لوی نلوی متقی او تقوادار بارک دا خطرشتا چه خاتمه خراب نشی او دیو غط نغط کافر بارکی لدی خبر امکان شتا چه خاتمه پیمان نشی دیو جنا حضرت تانوی رحمه اللہ و فرمائل اشرف علی تانوی رحمه اللہ ویز په اعتبار د معال او د انجام ځان د سپی د خنزیر د دین ملان نکړ زکه زما عزت مند زموږ او استاد او خاتمه په ایمان وشي ندی انسان تب هغه مقام هغه مرتبه دربار خداوندی کی ملاو شي چې رب کریم فرمایي اولائک هم خیر البریه وی پا تمام مخلوقاتو کدا بہتر دے او اللہ دی نکی که زمانگا استاسو خاتمہ خراب شی نبیا پا دی مخلوقاتو کی بدتر با زمانگا تا سننی اللہ وی اولائک هم شر البریہ خاتمہ دے چاچی پا کفر شی داغن بدترین پا دی مخلوقاتو کی نشتا دیو جنداد زن کا دن خبر مونگو تاسو لمخی للا دا اخیر خاتمی خبر مونگو تاسو لمخی للا دا غی نپس دا قبر یوگت جو اندن را روان دے الحمدللہ دا علماء و ملک دے علماء موجود دی دا قبر عذاب دا غی جزا و سزا منل دا زمونگو استاسو دی ایمانیاتو سر تعلق لری د قبر د سزا جزانا داغی د خوشحالی او د غم نه انکار کولو والا مسلمان نشی جوړی دی دا د قبر مسله مونږ او تاسو له مخې لره بیا د قبر نه چې راپورته شو نو د قیامت یو ډېر لوی ورځ ده 50,000 کاله ورځ ده په هغې کې زمونږ او ستاسو د خپل حبیب سره به ملاوېدل وي چې نن مونږ او تاسو ګورو چ آیا زما سیرت او صورت زما ظاهر او باطن دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دی او کړه دارنګ یاد ساتي زموږ استادو د ټول نارینو زنانو د رب کریم سره ملاقات وکړي بخاری شریف روایت کې راغلی عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چه ما کل ایمان راڑو رنبنے مسجد نبوی ترا دن نشم نو رنبنے خبر ما دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین داوری دلیو چه ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمانو وی اید اللہ بندگانو پتاسو کی داسی او کس نشتک ناری ندی او کس زنا ندی داغه به رب کریم سره ملاقات کی او د دې بنداو د الله په منځ کې څوک ترجمان نه دارنګ تاسو د علماونه اوري په جمعو کې اوري دغه شان وعظونو کې اوري مشکا شریف کی حدیث ته سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې پرز د قیامت کناری نه دا او ک زنان نه دا خپل قدم بد زین اوچت نکی تر سوچ اغنا د سو خبرو تپوس نه شه زمای عزت مند دا به تپوس کی عن عمره می فی ما افناه الله وای بندا ماش پیت کالا اتیا کالا سل کالا کم زیات عمر درکړو دارا توه عمر د سکه تیر کړه دیو جن زمای عزت مند چنن مونږ تاسو زمونږ امت مسلمه زمونگ مین دے خین دے زمونگ رونا نارینا و زنانا سو چکی چی زمونگ دا عمر پس کی تیرے جی دارنگی رب کریم بتا پوس کئی وعن شبابی ہی فی ما بلا ہو اللہ وہی بندہ تالا ما زوانی در کڑے وا قوتو طاقتو دارا تو آیا بندہ زوانی دے سکی تیرے کڑے زوانی دے پس کی تیرے کڑے دارنگی دا مال بارکی دوتا پوسو نبکی گی من این اکتسبه وعلا ما انفقه اے بندہ مال دے سنگا گٹھ لیو او چی دیو گٹھو لو نو کم زیکی دے لگو لیو او دا بند زمائی زتمند تپوس کی دا علماء لگیا ویشپا و رز منگا و تاصل دین بیانائی ہم منگ اکثر داسیو چی سادر و سندو باروز و پروامو پینی رب کریم به تپوس کوي چې ستا سمره علم او پاغې دې سمره عملو. دا غره یاد ساته دا قال الله قال الرسول صلی الله علیه و آله وسلم چې موږ تاسو له بیانېږي کپدې نن موږ تاسو عمل نو کو د دې د پښتنې او زیشته تاسو ګورې زموږ استاد دې ملک د شریعت نه خلاف قوانینی جوړ کړی او دا غې په نه منلو سوره سزاګانې مقرر دي. نو یو قانون یو دستور چې الله د قران او د سید الکائنات د سنت مبارکه او په شکل کې را لېګلې آیا دې به تپوس کی کنه وکی الله قسم خړلې الله رب العزت قسم خړلې اتم پارا سوره اعراف کې وای فلنسالن الذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین. علماء کرام ناستی الله وای زما دې تخفل ذات عالی قسم وی زبد آغا خلقو نا تپوسکوم چه ماورت پیغمبران علیہم السلام را لیگلی چه آیا زما پیغمبرانو زما قانون زما دستور زما دین در تا بیان کرے و نتاسو پی عمل کرے و کنا او زما دی قسم وی اللہ و عزب تپوسکوم دا پیغمبرانو نا چه تاسو زما دا دین امتنو تا بیان کرے و کنمو بیان کرے نو دا خبر مونگو تاسو لمخی لدی دیتا عالم محتاج دے دیتا طالب محتاج دے دیتا امی محتاج دے دیتا نارینا او زنانا محتاج دی پا دغ نیت بانی منگو تاسو دا اللہ دے کور کرا جمع شوی اس چکل منگو تاسو دا اللہ ملاقات منو نو دا اللہ دا ملاقات دا پاردس ضرورت دے لیکن او سنے دا تسلیم کی چاو زمان پا کور کے وعدہ دے ناغ دا وعدہ اسباب او بندوبست جوڑائی کنے جوڑائی او کاغا بالکل بے فکر دے ویر دے کور کے وعدے دے نو خلقم و اجلالی ونی یو سڑے وی زما بدا اللہ سرم ملاقات کی گی قیامت منم نو دید پارا دس ضرورت تے اللہ کل کتاب شپار اسم پارا کی وی سورہ کہف کی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. سوک دخپل رب د ملاقات یقین ساتی چې زما به دخپل رب سره ملاقات کیږي ناغل د دو سیزونو ضرورت ته یو دنه کمل کئ دیمه خبره صدا د خپل رب په عبادت کې اس سوک د نشری کوي د اخرت د پاره د دوه خبرو ضرورت ده د ایمان کامل او د اعمال صالحه. اوس د ایمان تعلیم موږ تاسو له قران را کړه تفصیلی مفصل د قران د ایمان بیان دا په قران شریف کې ده چې موږ تاسو خپل کتاب سره نږدې شو دا علمن عملن زدکو بل طرف ته نیک عمل دے دا علماء ناستی نیک عمل سلوئے چرا اللہ حکم وی او طریقہ وی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو عمل دے شریعت دے اصول و نصابیت وی اغیط نیک عمل وی او کمون سر رسمونا رواجونا بدعات جڑکڑی و اغیط نیک عمال وائیو ناغن نیک عمل نشکے وی جدی و جنہ چی دی خبر بانی مونگ او تاسو زمائی زتمند لکس ہو چکو دی خبر باندې موږ او تاسو سوچو کو لکا زموږ د ضرور د واده په سلسله کې موږ او تاسو را جمع شیو. اکثر زموږ عوام په ودونو کې رسمونه رواجونه د شریعت نه خلاف کارونه کوي نو پاغه واده کې زمای عزتمند سه خیر او برکات وي چې واده سنت طریقه د الله د حبیب دا او پاغه کې موږ د الله او د الله د حبیب د ناراضګۍ کارونه دیو جن په کار دا چې موږ ودونه دا د سنت طریقې مطابق وي او زمونږ یو کامل دین دی. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ډیر ودونه کړی لونه واده کړی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته د ودونو طریقې خولي یو مکمل ضابطه حیات موږ او تاسو لپاره ته چې دیو مسلمان به حیثیت اسلام به واده څنګه ودونه هندوانم کوي کنه ودونه يهود او نصارام کوي خدا غي ودونه د خپل خواهش د خپل مرغۍ مطابق وي د مسلمان وعده وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق. علماء ناسی سمره چې سادهګيري وی په ودونو کې نو دا خبره سمره چې سادهګيري وي نو دا زما عزت مندو بهترین خبره. کم نہ کم مہر وی، کم نہ کم خرچ وی. اکثر مونږ داسې عوامي چې ځان په ودونو کې دومره تاوانی کی چې به بچی پیدا شي د بچو د ودولو وخت راشي او هغه قرضې مرضی له اخلاص کړي نه دی. وجنه زما عزت مندو ساده طریقه دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په خپل بازي ودونو کې ولیمه سوا کجوری پدرستخانه جولی او صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرد بای صحابه دا سی ساده و دونه کری چه نبی اسلام هم تی خبر نره دا علماء کرام ناسی کی دیشی دیتا نورم یادوی و روایاتو که دو خبری ما تا یادی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنو اشرا و مبشرا و کرے او مالدار ترین صحابه کرام و کرے وعده کرے نبی اسلام لپت نشت دا اللہ حبیب دا آغی پجامو بان رنگو لیدو ورطوی تاو جو وعده کرے وی آو دا اللہ حبیب ترست پتو لگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعده کرے صحابه کرامو پو ودنو کے دا سی سادگیری کولا دا اللہ حبیب تا دا جابر رضی اللہ عنہ دا وعده پتو نشت ساده طریقی سر زمائی ذات مندو چه مونگو تاسو ساده طریقی سر زمائی ذات مندو ودنو کو بعضی ودنو خدا سی چه میاش مخ کی پاغی کے ڈنگ ڈنگ شروع شی علام کے ڈنگ ڈنگا ڈول سورنا زمگو استاسو پا شریعت کی حرام ہے. مشکات شریف کی حدیث راغل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ڈنگ ڈنگ آواز واورے دو نو غبنو کی گتی ورکی او دوئے کو او بیوی ما دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قتلیو چے دغشان ڈنگ ڈنگ واورے دن نو غبنو کی گتی ورکی او تیسو دیو جنہ چی ودنو کی زمائی زتمن دمگو تاسو دا دی ڈنگ ڈنگا نہ بالکل اجتناب کو. بازی ودنو کی دا ڈزی ڈزی ڈیری اکثر دا سی چی او پل خوشحالی وی او بل پل ڈزو سر سوک مسلمان سوک آل آغا ڈزو دلا سمڑ شی او آغا خوشحالی پا غم و تکلیف بانے بدل شی. بازی سیزو نا زمون دی ودنو کی دا سی وی چی آغا نظری مسلمان تندی ساتل پکار لکا اکثر دی زنانو کی دا رسموئے و یرم محرم کے کچاوا دو کو کنو تکلیف بولا ملاوی تقربمو بولی وی محرم الحرام کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شہے دمائی ذات مندو شریعت کی دا ممانعت کو منگو تا سنشتا چگن محرم کی او سڑے دواد کئی بلکہ اہل علم لکلی سیر اعلام النبلا کے امام ذہبی رحم اللہ ذکر کری چه ده سید الکائنات دا اول نکاح چه پٹولو کی مبارک نکاوا دا ام المومنین خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ سرا دا پا محرم کی شئو دا اللہ دا حبیب طول اولاد سیوا دا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نا نور طول اولاد دا دا ام المومنین خدیجت الکبرا رضی اللہ عنہ نا دام دا تاریخ علماء لکلی چه دا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نکاح دا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سر پا محرم کی شئو دی پا لغسمون خلق الحمدللہ علماء دی دی بعض قبائلوں کی دو وخترون پا منس کی وعدس پیر گھنی پیگر پا خبرم ہیروی جی چاو آدھ کر خیری من دینے دا دا مخلوق نا فوق الاسباب دا شر و دا تکلیف عقیدر دا دا مسلمان دا شان فرخائی گی نا زمائی ذتمندو پدی کے ٹکر اچالے نا ملاوی گی چی دو مثال پتور دو اخترنو پا منس کی وعدو کو اللہ و رسول چی دو وعدو کولو پا مونگو تاسو پابندی نندل گولی نو مونگو تاسو لم دا پابندی لگول نجی پکار تاوز علاقہ خو الحمدللہ سمجھدار دی مونگ پا لدا سیوی چی باز ادا سی رسمو نئی چی آغا بالکل عقیدہ ور سر خرابی گی یو رسم مونگ پا لدا دی چی کل دا ناوی جوڑا موڑا کٹ کئی نو هغه زنانه چې هغه واده شوی او خاوندې په ځوانۍ کې مړی چې هغه ته کونډه وای کونډه قابل رحم د شریعت کې ځکه بخاری شریف کې روایت راغله سید الکائنات فرمای چې څوک د کونډو او د یتیمانو پالنه کوي د دومره اجر کی کل مجاهدی فی سبیل الله لکه یو مجاهد چې الله لار کې jihad کوي هغه ته کوم الله یعنی اجر ورکړي نو کونڈا قابل رحمی تاسو نه ناوی جوړه چی جوړیږي ناوادو والے لوی ته ورانې ځکهګه نا کچره دی وادي دی جوړه کټکولو کې ته کې ناشته کنا نو بیا ور دي خاوند د مړکی پیګه خبر وا عالم کې مرګ او ژوند چا لاس کړي خیر او شر نفع او نقصان مرګ او ژوند عزت او ذلت د چا په لاس کړي د رب العالمین په لاس کړي دا عقیده دا نظریات غلط دا بلکې چاله چې الله سمر عمر لیکلې نا عمر برباغوي داغې نه نن هټړ واندې کیږي او نه داغې نرست کی الله ویل کل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون عنه ولا يستقدمون دا هر چا دا پاره یو نیټه لیکلې دا چې نیټه راشي رست کیږي نا چې لا راغلی ني نو مخ کیږي نا الله دا ارچا فیصله لیکلی دا مونږ په خدا سی وی تاو دا خلق سمجھدار دی نا وی چراول یو خو دا رز ور سره لاټین بل کړي په دې په خبره باندې چې دا خو خبر کومه طریقې زده کړي رز رڼا لاټین ور سره بل کړي باجی کورنټ ته چیناوی رورسی کنه لومبه ولا ویشا بسوټی بتاتی دا ولي چې غوان دی کې ډیر شي وای میخ ډیر شي نو را میخ یو غوان با الله ډیرای ک په دې رسم رواج بډیری څوک چیناوی راولي زر ولا د کمی زنانا چې مخ کې بچی شوی اور لګر په غیګه کې ورته چې بس د دې په مخ کې بچی کی باز دا سوي چره ولي کنه نور بشو غنم ورته غلبیل کې واچي وېدا لګدا چې شا طرف لو غرزو چې کور کې غنم اور بش ډیر شي دا ټول رسومات دي او دا شیخ اوس دما عزتمندو عام جلسو کې دي وعده چې جاوی غلې سیرا جوړي اعلان کړي موږ فتاوی لیکلي چې په ودونو په خوشحالو کې سحرې اچول دا دیندوانو رسم دي پیګه خبره به اگر چې اوس موږ حافظانو لم سحرې اچولي علماو زموږ لیکلي چې سحرا اچول دا رسم او رواج اصل کې طریقه دیندوانو نو آدکڑی لے سیر پخاڑا کے چوری دا رسمین رواجون نظم عزت مندو چی منگو تاسو اجتنابو کو زانتے ہو ساتو او دا سیوی چی گو ردے پلو گو رائی اکثر ودونو کی دے احتمام پکار ہوئی بائی زیونو کی وئی علب امونگ دولائی درکو کنا چی آغا وادو والا پکھٹو پا پالنگ نی خطرے نو پانگ پالنگ مانے خطر سی تاسو پلو بھئی یا بنی مونگ پل دازی پا دادا تول خوز راجم ہے نو دا آغا وادکڑی سر اخپل یاران دوستانا مغا کور توردن نشی و دا تولی خوزی وی یعنی خد پردگیریو شی او آغا پا کت ولالی دا جامو دا پاس جامعی واچائی سو کی پا سوٹولی سو کی پا سولی دا غمائی ذات مندو پا شریعت کی خلاف خبر دا خپل محارب و نبغیر بل زنانا کا نارینو تگوری دا پا شریعت کی نارواری او نارینه که زنانو لگوری دا ده شریعت حکم ده چه نوگوری اللہ کو حکم دا ده اللہ وی حبیبا قل للمومنین یغضوا من ابصارهم حبیبا ده مومنانو توایا پردی زنانک مخل راشی نظرو ندکت کی مومنو زنانو تم حکم ده وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن حبیبا د دې امت زنانو ته مو آیا چې پر دې نارینو ته چې مخل راشینو کته دی ګوري دا شان حکم دې شریعت کړه نو ګور اوسم ربي پردګری چې وشي او جن بیا سي امو درک یو مرګره د اباد عوام ډیر عجیب خبره کوي وای دا زنانه په شیطان زور اوري دي ویګه خبره وای هغه چې تاسو تجربه کړی نو وای دا زنانه په شیطان زور اوري وای چې کله وادي کنا نو شیطان ولوی چې ګورو ټول عمر دې ضرورتیا کړو زه به درې ورځې زما باندې دا واده دا درې ورځې وځه شام باندې زما په باندې نو بیا دا پړونه مړونه وګرځي او ټول نارینه دې بیا ورونه خویندې شي بیا پاغې کې کدا غړي ک پاغې کې بے پردګيري کوي زما عزت مندو زنانو د پاره دا ترتیب نه درب العالمین خدا حکم دې زنانو ته اللہ قرآن شریف کی وئی یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے حبیبہ لنبے دیخفلو بیبیانو توایا بیاد دیخفلو لونو توایا بیاد تمام امت مومنو زنانو توایا کدکور نبنا بر ضرورت بار روزی نخپل درنی برخی او پڑونی پزانوا چوئی دغه شان حکم دی د شریعت. بلکې د الله حبیب فرمایلی لعن الله الناظر والمنظور الیه. دا الله حبیب وای په هغه نارینه دی لعنت وی چې پردو زنانو له ګوري, په هغه زنانه دی لعنت وی چې دا داسې حالات جوړی چې خلق ول وګوري. ندی ودونه کې زمای عزت مند دا ترتیب چې موږ تاسو ونو زنانه دی لاړی شي پرده کې دی لاړی شي, خدا دی نیوی چې جنگ وی وغه کې دی سړی او خزي ګډ وګړي پای کې دی سړی او خزي ګډ وګړي او پرده اهتمام دی نی. دا علماء ناس تی دا کم نرائی دو پتی چیز من کورنو کی استعمالی گری کی مزم نکی دا کم زنانا دا سر و اختیاد بدن ایسا چی پا نرائی کپڑا کی اخکاری گری کی مزم نکی. مسلم شریف حدیث تی سید الکائنات فرمائی زما پا امت کی دو دلی دی مالی دلی نوی خواغ جہنمیان بی دا دا اللہ دا حبیب موجزہ وی زما امت کی دو دلی با پیدا کی گی مالی دلی نوی خدا با جہنمیان وی. یو ڈلا غدا ویو قوم بی ایسر بلاس کی چابو کنوی ڈنڈی بی اسے بی سب مظلومان خلق تکی. یو ادا ڈلا ذکر کرے ظالمان بی لاسو کی بی ڈنڈی او چابو کن راغستی خلق بوی او تکی. او دویم ڈلا صدر اللہ حبیب فرمائی ونساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسهن کا اسنمت البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وی دوے مڈل دا سدا سزنا نبی دا اللہ حبیب وی کاسیات عاریات جامی بے اغسطی خبر بندی وی جامی بے اغسطی خبر بندی وی. علماء ناس کی محدثین لکری جامی چی اغسطی سنگ بربندی یا خو بدا سے باری کی جامی وی چاہیے کہ بخکاری یا بدا سے تنگ جامی وی چاہیے کہ بے بدن خکاری. اللہ حبیب وی مائلات ممیلات خلق بزان لمائل کئی خپل بائی تمائل ای او سرون بے سنگی. اللہ حبیب وی کا اسنمت البخت المائل لقد اخغ کب چدا سی او طرف لرا غنوی بای زنانو سرو نبی دے کی تڑی دیو کب غن تیچی جوڑ کڑی. دا اللہ حبیب وی جنت تب نزید جنت بوئی بنا مخصوص ہے. دا دے علماء کرام ناس کی اکثر داسی ودنو کی زمان زنانا بیا سکے عطر استعمال کی. دا مسئلہ دا اللہ دا حبیب دا مبارک کی خلی نروتی چکم زنانا دا کور نروتا او دے دا سے عطر استعمال کل چپر جی سڑی بانی بوئی لگی نو دا اللہ حبیب وی ہی کزا و کزا یعنی ازانیہ دا اللہ حبیب وی دا سے دا یعنی بدکارا دا دا اللہ دا حبیب فی صلی چی اتر اولا گولو دا بار رو وطا. ابو حریر رضی اللہ عنہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ یو رسالہ لکلے او اگر دا احکام القرآن یو جز دے اگر کی تقریبا سل روایتو نے او دا فقہائے اربعو یو قول لے اصل کی زمون صاحب اہدائی او دی یو قول لکلے ناغی بارت کے ادارے سالے لیکنے زکر زمو فقہا ہوئی چیز زنانا طول بدن عورت تے مگر دی دا لا سنا او مخ عورت ندے ناغی دو وجن بازی زمو علماء و مذہب والاو تا دا یو شک راغلے چیر دا دا زنانا مخ او لاس پو پردکی ندے نا دا مفتی سے در سالی لیکنو مقصد دا دے چیز دا فقہای کرامو لیکنی چیز دا لا سنا او مخ پردکی ندی وی دا دا موس خبر کئی ہارا چیز پردی حکم دینو غدا ندے. مدار سالت دو فقہائے اربعو اقوال ذکر کری دے دخپل مذہب اقوال ذکر کری او دی پوری ویلی چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سرا چکل امام محمد رحم اللہ سبق وی نو ادا دیر خیستو نو امام سے بورتوی تو پردہ کی کینے دا چی لکہ دو بورجی دی دیوار شالو ہے کینو لے امام محمد رحم اللہ با امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پت کینو لے اوزاننا دا مفتی صاحب دا غر سالے مقصد دا دے چی یو دا مز مسئلہ دا پاغے کی دا زنانا مخ با دمر سرگن وی پا مز کی دا دورا کفین بے سرگن وی آرہ چی دا پردی حکم دے ناوی لاسم دا فتنی زیرے و مخ خلوی دا فتنی زیرے. ناغے کی یو حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ یو زنانا اکتا دا مسجد نبوی دا مز لراتلاو دا تربوی تراتلو اور تا یدا اللہ بندی تا جمعات تا پارزان خوشبویدار اکڑے لکه بعضی زمونږ میندې خویندې حرمینو شریفین لذي، الله دې مونږ او تاسو ټولو میندو خویندو نارینو ته توفیق ورکړي. ابو هریره رضی اللہ عنہ ورته وی تا حرم مدینه ته خوشبوئی لګولې، ما دا الله د حبیب ناوری دی لري چې کومه زنانه د جمعات د فارزان خوشبیدار او کداغي مز قبلی گنا تر سو چې تلی نیو خوشبوئی د ځان لوینځلې دی. ٹھیک ہے، ته خبر هم وی د سړو زړونه خود دی پوزو سره دی، د سړو زړونه دا دی پوزو سره دی. په واده کې بیا د دې خبرې سره دغنی کچا خوشبوئی لګولا کار سی وکړ دیو جنا زنانه یو کور کې دنه خپل محارم دی، خاون دی، رور دی، پلار دی، نو کدا داسې خوشبوئی لګی چې لورشي خبر او چې بار روزي اگر چې حرم شریف کې ولینا نه بیا به خوشبوئی مشبوئی نه لګی. زما عزت پندو چې دې رسومات او نمو تاسو سوکو د دې نه ځانو ساتو، او الله رب العزت ته وجاړو چې دا رسومات دا زموږ استادو د دې ودونو نه لري، او کوشش پکار دا دے چھ سنت طریقے سر زمائی صدمند زمانگو استاس ہوا دنے دا جی پکینی دمان پکینی کم وادک پڑنگ ڈنگوشی ناغی کی بزمائی زتمند سخیر ہو چھ پکم شیبانے اللہ دا اللہ رسول ناراض کی گی پاغی منگو تاسو لخیر نبلاوی دا چھ خپل ودنا دا دیو علماء نتکوسو کو چھ رز وادکو الغارم لر ودو الغارم ستری کرا، او بیا خو زمونږ الحمدللہ دے علاقے کی لا گزارہ کی بعض افغانستان او قبائلو کی دا طریقہ را چی پولونو پیسی ہے گی بے گئی پا خبر ہوا آگئی تا کسما کسم ہلے جوڑا ایدا پا شریعت کی درست نے زمونگا علماء ذکر کری، بلکہ مولانا محمد سنجان سے وہی چی سوک دا پا لور خور پیسی ہے لی دا دا آگئی دا سیلہ کا خرسول چی دی بے گئی پا خبر ہوا. او یو حدیث کی راغلی دا سو کسانو مقابلے تب اللہ وی ما سر بے مقابلے میدان محشر کی، یو حاغم دے من باع حرن چاچی اسیل خرس کو بائی زیونو کی خلق داوی ویزی پی لگوم اگر یو کس راگ ویر دا کمونگا مثال پتور یو لگ شل در روپی والو خوبے پدی لگو نمایا غلمل چغلا کئی دیم پدی بچو لگئی پی گئی تخبر بارے غلغلاو کی نوے پر خلو بچو لگئی. بعض خلق دے جماعت نغلاو کی بیا خلق لوم نی کی وی بچی میں دلوگی مڑکے دل جماعت غنی دے تاسو بنور پکی والے خود ما بچی دلوگی مڑکے دل نا اللہ بندگانو دیو سڑی چو سمر وس و طاقت تے نخپن نور خور لگیا گو کہ وسی نشتا ندے پدے خپن لگے وصل کی گورا آغا دا مشرکان و آغا سرات پمون کی پراتے دی مشرکان با پلور نخوش آلے دل حپکی دل با لور لب پمیراس کے برخم مشرکان و نور کولا منکم گر آغا سرات تی نیکان نیکان خلق بھئی تبلیغ کی بگر جی گیری بیوی تسبیح بارائی تحجد بکئی خود زوی مبارکی ورکئی پلور چاچالا مبارکی ورنکا مشرکانو چی بلور اسو قرآن شریف کی اللہ وی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ مشرکانو لچی کل دلور زیر بورکڑے شو نو مخبے تک تور شو یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهی دا قوم نبا پٹ پٹ گرزی دو دا آغی وجن چی دل زیر ورکڑے شوے ننم زمون خلق پلور خوشحال لی بازی بڑیگان لکا نواتے ہو چا تیسو چویسی وی بس تا پوس مکا و غل لاغلے پی گئی پی خبر بان تاسو پلو بیا وی یا مون پلو بنا وی مون پلو غلا بڑیگان وی غل لاغلے پی گئی پی خبر بان اب یا دلور خور پا مال کے برخ نشتا مون کلی کیا زمیدار دے نا وی خواہ لور خور دی مورکے بیا دی والا برخم مورکے پی گئی پی خبر بان و یو سڑی لگی لورم ورکی لور دی موادکا ستا خور موادکا و بیادتا نبرخ ملی نداو لما ناستی لور خور لبرخ اللہ ورکڑے که یو سڑی ویزد دی لور خور برخ آڑو منم ننو کافر لے او کوئی چی نم منم خویر ورکونو لطیار نیم نلوی مجرم نی لوی فاسق لے نگور دی پلو گئی دا لور دور غریب شیر داغی پا پیدائش مبارکی نیستا داغی دا بازی خلق پا معشومانو عقیقہ کئی پا لور سو کقیقہ دا کئی او داغی پا وادکی دا پلار دا جیب دا لگولو برخ نشتا دا بلن با علی ناو بیا پا دی غریبی لگئی پی گئی پا خبر بار او بازی پا کیوئی جیر نور سو بس در نغوارو ناغر زمین یو تالیب اس فارغ شو ناغی را لیوی جی نور سو نغوارو خسلویخ دی گریجی با مولا را کوئی پی گئی پا خبر بار او سو گئی ر وی دو چنئی بوجی براڑی او دور دڑائی چھے براڑی او دا سبو کی آغا سبو کی دا تکلفات تی پا شریعت کی او سلی سر دی دوستیو کا من سر طالب ہوئی او کس راغی دل زلور ورکم میں دیر خدا کوئی پیسی بتنالا دے دا خبر از اون پتاو کا غلی صدرنا علم نا خو لستولی بجوڑے داغلوی لی بچی کر جاگا شانا غریب کا رب دارے پیگی تا خبر بار بعد سلی ویز سالم نا خو شلتولی بولا جوڑے الکه خو چلو خور دی ورکا خدای له ټولو چې اخلاق برابر دی عقیده برابر ده دا علما ناشتي زموږ فتاوی لیکلي وای چا ک نیکملا با حیا لور یو فاسق فاجر تور کنو د هغه رشتہ کټ کا ویږي خبره ما چې له رحمی کټ کا چا ک نیکمل یو عالم و یغه چې دا وړو کولی کی بخنی وای دې په منبر خلکو لوي چې مال می لور وای چې گریوان نه وي نسب چا ورته دا ولې وې زمالور حافظ دا او دا ضروری د فقہی کتابونه ویلي او د ورو کوالی نه مشاله ور کړو وی هغه خاوند د کنډکټر دی او چرسی او بنګی دی وی الور می مال وای چې بابا پرز قیامت به مړی نه لیس دا ورو کوالی نه تړل مخنی په یوه خبره باندې بیا به یو عالم حافظ او چرسی او بنګی له ورکه چرسی او بنګی له ورکه لازم عزت مند چې موږ تاسو د دې خبرې اهتمام وکړو د دې خبرې سوکو اهتمام وکړو الله عزمن او تاسو اعمال د شریعت مطابق دا خو یو خبره وا چې فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا سوک چې د الله د ملاقات عقیده لري نو نیک عمل وکړي ذم ولا یشرک بعبادت ربه احدا د خپل رب په عبادت کې به اس سوک نه شریکای الله دې موږ تاسو د شرک نه پاک وساتي الحمدلله زموږ د مسلمانان رونا مین دي خوین دي د شرک نه برپور متنفر ای خو کله ناکله شرک په موږ کې دا سراشي چې پته راتره نه ابن کثیر دا روایت ذکر کړي و یو ځل نبی علیہ السلام صحابه کرام توعظ او نصیحت کول نو وی فرمایل یا ایها الناس اتقوا هذا الشرك فانه في هذه الامه اخفى من دبيب النمل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وی اے خلق زام د شرک نو ساتئی دا پدی امت کی دا سے پټ پټ راضی لکد میگی د خو واه چې څنګه سکنا وره ته دې خبر وره د میگی د خو واه سکنا وره او دا به نیبای سره مون د بای سيزونو فکر وی خود دې فکر نه دی حدیث کی ابن کثیر ذکر کړي چې کله الله حبیب فرمایل چې خلق زان د شرک نه وساتای دا په دې امت کې دا چې پټ راضی لکه د میګي د خو واس چې څنګه څوک ناوري ناغه افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وي دا الله حبیب دینه بده بچاو طریقه څنګه چې کله دا چې پټ پټ راضی دا الله حبیب ورته غدوا او خیلا چې وای اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به اے اللہ چې پکم پوی گم چې شرک دین راغینم پنای غوارم او کپه نه پوی گم داغینم پنای غوار الله دې موږ تاسو د شرک د اوسه اگر د قیامت پرز غره ټول نجات د الله د حبیب شفاعت ابن دې سره تعلق لري یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دا ترتیبو چدر سبا موج بیو کو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین وی اقبل علینا بوجهه منتب مخامخ کی ناس تو نبی علیہ السلام بیا و اس مسئلہ بیان کا کچا بس خوب لیدل او راغی تعبیر تپوس بیو کو تعبیر بیو لویس تو یو ځل نبی علیہ السلام فرمایل چې بیگا ما ته د الله ز طرف نه دو فرشتي راغلي او ما ته دی دوارو فرشتو وی چې مونږ الله رب العزت را لګلیو او اے حبیب تاسو له الله اختیار درکړې تاسو له الله اختیار درکړې چې الله وای زما د حبیب په دې دوو خبرو کې کوم خبره خو خیناب کی یا خو به نیم امت به حساب دی کتاب جنت لږه تا غټ خبره وکړه یا به نیم امت به حساب دی کتاب جنت تلی او یا به پرز قیامت شفاعت کوي دې دوو خبرو کې نبی رحمت السلام ته الله ز طرف نه اختیار شو دا اللہ حبیب صحابہ کرام و توی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وی ما دا خبر خوخ نکا چی زمان نیم امت دی بی صحابہ بی کتاب جنت تور دنشی بلکہ دا خبر امی خوخ کا چی زب شفاعت کوم بیا صحابہ کرام و توی زمان دا شفاعت دا چا حق دے وحی لبما تلا یشرک باللہ شیئن زما شفاعت داغا چا حق دے چی اغم مرشو او دا اللہ سرے اس سوک شریکوی صدار نو گرزو لے زمین دا علماء ناس کی شرک ستوئی نمائی جت مندو اللہ ایتی مونگ اوتا سو طول امتو ساتھی یہ علماء دا شرک تعریف دا کرے دا اللہ پا عبادت و بندگی رئی کی اللہ سر رب السوک شریکو جیم دا شرک تعریف دا دے دا اللہ خاص صفتنا مخلوق لورکو لکہ مونگ اوتا سو گرہ رکو کو دا دی رکو پشان مخلوق لرکو کو مونگ سجدہ کو دا دی سجدی غنتی مخلوق لسجدہ کو دا سی مخلوق لعجزی سرود ریدل مونگ تواف کو دا اللہ دا پارا دا بیت اللہ نگیر چا پیر گرزو دا بل قبر جماعت دا بل گٹی نا تواف کول پا شریعت کی حرام نیست لکہ زمان دا ناپو حبازی مین دی خرین دی چرا اولیاؤ بزرگانو دا قبر نا تواف کئی نو پا دی نیتی کئی چی حاجت نی پورش او پا خواہ خو بداو وی دا فلانی باباو دا ولی دا قبر نا چی پا یو سا و پی ریو گرزی علا بدے کار کیے گی پای دی پا خبر باز و پی ری چی او گرزی نا دی تا پورا تواف کئی حاجان خو بدر کی دیر وی اللہ دے نورم توفیق ورکی حاجانو تواف دا بیت اللہ حق دے اللہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام توی انتوہرا بیتیا لطائفین اے زما ابراہیم و زما اسماعیل علیہ السلام زما دا کور پاک کئی خلق بتواف لدل ترازی دبل قبر دبل جماعت دبل اونی دگٹی تواف دا پا شریعت کی حرام ہونا روالی کل زمان دا ناپو امین دی خوین دی دا حاجتونو دا پار ڈیوی پی بلے وی کدا کار میں ہوشو نو دا فلانی بابا دا قبر ڈیو میں منل ورہ یو دا اولیاء و ولایت تے اولیاء حق دی ولایت حق دے کرامت حق دے دا اولیاء نے انکار کل دا ہی دا کرامت نے انکار کل دا ہو سڑے پی بیدی نکی دا اولیاء و بیزتی کل دا اللہ دشمنی پسر غستل قلانا جیتے پی ڈیوے بلاو تاغی جنڈے و درواغ لافونا پی اچاو او بیا والا دا کی دا چی دا اولاد ور کول والا دے دا دا تبیل ور کول والا دے من پلا یو ولی دے نو ایدا دے یو من ننکی زموار دے و ایدو ویلی که چرے چابانی یو من دانا رو خطا او مال رانگی نو خون بے دخل غاری پی گئی پی خبر وار نو مصیبتون و تکلیفون و اولاد ور کول والا سوک دے انبیاء علیہ السلام چی اولاد نو نو اولاد شان غستے پس پینا گیر ابراہیم علیہ السلام دے چانا اولاد غستے ہو زمین دا ناپو امین دی خین دیوئی کنا وی دا لور میں دیر نیاز بین دا و دا زوی میں دیر نیاز بین دے ما دا دیر پارا دیر بابا گان را لرزولی دی پی دی پہ خبر بات او دا قرآن سے سلس دا اولاد ورکل والا سکر ابراہیم علیہ السلام مفسری دی کلی شپگت یا کالو پوری بچی نو ابراہیم علیہ السلام بچی دا چانا غاری و چاول بچی ورکل سور ابراہیم دیار لسم پارکی وی چیز ابراہیم علیہ السلام بچی پیدا شلاوی الحمدللہ اللذی وحب لی علی الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا حمد ندی آغازات لرا چی سرزم آد بودا والی دسپینی گیرینا ماتے حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام بچی راکل ان ربی لسمیع الدعا بے شک از ہمارا بھام خاد دعا گانو قبل ان کے رے پس پی نگیرا ابراہیم علیہ السلام بچی رچانا ہو زکریہ علیہ السلام دا علماء ناس کی بعض مفسرین ذکری و عشبہ کو شلو کالو عمر ترسے درے او بی بیم دا آغشنڈا و بی اولادا و لیکن بچی چانا گواڑی او پکن ترتیبی گواڑی سورہ مریم کے داغے مستقل ذکر کرے منگو تاسلم کدے چا بچینی نے پدی ترتیب وقتن پکار اللہ سورہ مریم کی وئی ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا دا سورت پیاداش د مہربانی درفتا کی دے فخل بندوانی چننے زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ ندا ان خفیا کلے چھ رب نہ دعا غختی و دعا پکلارا کلارا دا پکلارا دعا دا جہر دا دعا نہ بہتر ذکا اللہ دا خپل حبیب تعریف کی اذنا دا ربہو ندا ان خفیا فریاد اکڑے و دعا غختی و دا رب نہ دعا پکلارا او دا خفیا نیو مانا مفسری ندام کڑے دا خلق نہ پپٹا پتو رشپ پیشمنی را پاسے دلے وینه خبر وا نن موږ یو سره وای حاجت مې فلانه شی مې دمو دي په خوانو مشران او پختنو به خبره کوله وای داغه مصیبت نه مې ریګه چې په منځ کې شپې تاسو باندې مشران یو کنه به یاره وای په ما باندې هډر قرض وای سره داغه مصیبت نه مې ریګه چې په منځ کې شپې نو شپې چې په تیسو باران کیږي سر دا به مشران او داوی چې په شپه کې یو داسې وخت ته چیرې به کریم پخپل رحم او کرم سره بندگان علاواز کئی من یدعونی فاستجیب لہو سو جب تیسو باران کی گی سر داو مشرانو داوی چی پشپکی او دا سی وقت تے چی رب کریم پخپل رحم او کرم سره بندگان علاواز کئی من یدعونی فاستجیب لہو سوکشتا دے چو جاڑی چو لورکم دیکھ ایک خبر بار نوالا بید آغا غم میری گئی چی منس کشپا دا دیکھ ایک خبر بار دا آغا غم میری گئی چی پا منس کشپا دا پاغی کشپا دا اللہ وعدہ کرے چی سوک پیشمنی صحیح نیت سرا دا دعا شروط برابر وی نورب کریم اغتا ورکم ہمو خدا کا وقت بھی دیو کنا تفسیر مدارک کی او قول ذکر کرے دے لقمان حکیم رحم اللہ پا وصیتنو کے وہی بچی تے یا بنیا لا یکن الدیق اکیس منکا اے بچی اچھا تا چرک در نو خیار نشی چاہا پیش منی را پاسے دے اللہ تا سنا وی اللہ تا جاڑی او تود پروتے دیکھے اتنا مرد دغه وقت دیر قیمتی وقت تے تفسیر روح المانی کی ذکر کری وی داود علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام لوی دعا کم وقت کی خکب لی امام روح المانی یا واقعہ ذکر کرے نو حضرت جبریل علیہ السلام داود علیہ السلام تو وی دا اللہ پیغمبر ماتم پت نشتا خوی دا اشپا چکل اخر وقت لرور سی کنا دا عرشت اللہ سے خوزی پوی گئی پا خبر بات عرشت علی وشن رحمت خداوندی پا جوش کرا غلے نو دا اللہ پیغمبر بچے غواری خو سو اخرا پاسے دلے از نادا ربہو ندا ان خفیا رب تے فریادو کو دعائے ورطو کد خلقو نپا پٹا دعا کے بخفل آجزی ذکر کے پورا دا پیغمبرانو دی دعا لچے گوری نو دعا طریقے مونگو تاصلہ خولے زکریا علیہ السلام پتو رشپا وی رب انی وحانا العظم منی وشتال الراس شیبا ولمکم بدعائی کا رب شقیا قربان نامی علیہ السلام دعا حضرت زکریا علیہ السلام وی رب آدو کی میں کمزوری شویری اے رب گیراو سر مسپین شویرے استاد رحمت نو سننا امیدنیم ولمکم بدعائی کا رب شقی آدیلان دے امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری وی دادا سے دے چھے اللہ تا دا اللہ رحمت وسیلہ کی پیش کری وی حاتم اتوائی تا سوکر آگلے ہو دیرے کہ روح المانی اور قرطبی دا واقعہ ذکر کرے لو حاتم اتوائی نے سوال کو لنا اور تایی تا سوکے ویز آغا سوکے ما بل کال چھر آگلے ہم نم میں تا میں سوال کرے و تالر را کرے نو حاتم اتوائی ورطوائی مرحبا دی پاغ اچھا بانے چھے ما مال پا وسیلہ کی پیش کئی پہی گئی پاہ بربان نو نگر پیغمبرم دعوی دی دیکی مانا علماء دا کری یا اللہ کل چھے ما سوال کرے تا میں جولے ڈک کرے تازہ ما عادت دا سے جوڑ کرے گیرس پینا دا اڈو کی کمزوری شوی دی عمر دا بچی پیدا کے دو پاتے نہ دے خو عادت دا سے جوڑ کرے وَلَمَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا تادا غادت جرول دو جنا رحمت نو سننا امیدنیم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ اِمْرَاتِي عَاقِرًا فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا زیاریگم زمان پس زمان پدی ترگرانو کی داسی سوگنی شیچی دنکار دے سنبال کی مداسی او بچے را کی چیچی دنکار سنبال کی زکریا علیہ السلام چانا بچے غواری او قرآن سے سلم دا کرے دیو جنہ چی بچی غواری میں چانا بغواری دانا چی تبہ بابا استاد نم دے گا نگر میں منے تو مال زیر آکے اولیاء کرام اولاد نشی ورکل اولاد ورکل والا سوک دے قرآن سے سلکڑی شپگشتم پارکی سورہ شورا کی وئی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. خاص اللہ وی مال ربار شہید آسمانو نو دزم کلا سچنی خوخشی اغا پیدا کوم چالچنی خوخشی تشی لنور کوم چالچنی خوخشی تشی لنور کوم چالچنی خوخشی نتش زامن ور کوم او یو زوجهم ذکرانا و اناثا چالالکانو جنکی گڑی وڈی ور کوم و یجعل من یشاء عقیما چالا د سره شندو گرزوم نورتا نران بچی ورکوم نورتا زنان بچی ورکوم. قرآن پاک دا فیصل از مائزت مندو ذکر کرده دا دیو جن اگور دادا ناپوائی دو جن ازمون دامین دی خوین دی چی سکی نداسی نیجی پکار کتا نور کی ٹکال غرزی گی ویخلانی بابا پنی کئی رو رسی گی پیگن تا خبر بارا جنو درکی امر گره دا گوی مور بمی جی روٹائی پا خولا نوی بے کاکا سے ولیه رحمت رو رسی گی بے ماوی اور رسی دا بسنگ پویو بے ماوی مور دا کاکا سے ولیه رحمت اللہ دی پی کروڑون رحمتون رانا زیر دیکھ چلی جو اندے او تاول آواز کرے نمون کر راتن لور لجائز پیگن تا خبر بارا یو مدی سب که دیر بزرگ و ولی شی او یو زنانا پا کور که ایچ رو رسی گو ناغل ور دنکی دل سی دی شریعت حکم دے شریعت خدا حکم دے یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم ایمان والو دخل کورن بغیر بدبل چا کورتن ور دنکی گئی زمین دی عوامو پخوایو خبر کولا وی دفنانی بابا یو لسم او نگر او منخت او پاو منی او سیر منی منو ورکڑے وی دشپی را پس شل را رو کٹ را بانی وارو تا خبر دا شریعت نا خلاف دا اولیاء دا اللہ دوستان نی دا بالکور تا بلا اجازت تا تلل سی ندی او بیا دشپی دا خود شریعت حکم دے سلاس و عورات لکم دریو اوقاتو کی نابالغ بچے چی پخبت پوئی گی دا مور اپلار کوٹی لبم نور دندکی پوئی گئی پخبت دریو اوقاتو کی خپل ویلزا نابالغ بچی خوچ پخبت پوئی گی دا بنور دندکی یو پکی کم وقت دے من بعد صلاة العشاء دماز خوطن دمزن پس ومن قبل صلاة الفجر دا سبا دمزن مخ کی وحین تضعون سیابکم من الزہیرہ کلچ دا غرمی جامی لری کئیو خوب کوئی نخپل بچے کا نابالغم دے چی خوب پخبت پوئی گی تا مور اپنار کو ٹھیل بندن لکی گی پی جائی پخبر رو دیو جنہ زمائی ذات مندو چنو تا سود اولیاء کرام و سر آغا شان تعلق و ساتو سنگ چی قرآن و سنت منگو تا سلوی گی داستی تعلقات نی منگ پل بازی ناپوئی تاوز آخو الحمدللہ دا پخوان دا علماء والا کر چی باران نکی گی نو دا بابا و دا ولی دا قبر کانی راری کونی ورو غرزائی پی جائی خبر بارا نو شریعت خود باران دا پارا استسقا ذکر کردی و دعای ذکر کردی و خدا طریقہ پا کنو پا دی طریقی بیا زمائی ذتمند دوسر کئی بلکہ دا منگ علاقہ کدا سی یا ناپو ہے آباز خلق ہوئی کنا وی دا ناپو ہے دوست نو خیار دشمن خی تاسو پل اندام اتل لے کر منگ پل ولی و بزرگ لے نو باز ناپو ہے دا زمان دو ورکوالی خواہ کم منگ علاقی لرا لے نو خلق بدر توب موئی که باران بنکی دو نو داغ پا قبر العیاذ باللہ گندگی بے شولا وی پا منگ خو نو رای خود اخپل قبر دا صفائی انتظام چی دا باران پا ذریع گئی پا منگ بم رو رای پی گئی پا خبر بار نو داغ باز ناپو ہے طریقہ دا دا منگ علاقی پا لیو قبر دے نو دا ناپو ہے یو ظلمیو قتل طول قبر دا موگو نڈکو نماوی دا موگی پا کوئی دا چیز شاغوا میخنی نا پا کم یو میخے پا کاری یو موگی ورٹکوئی پی گئی پا خبر بانے او کنی زمیدار کلبا پا کاری پا کی دو موگی ورٹکوئی دا دا کبرونو بیزت لی زمائی زد پندو شریعت حکم دا دے زمانگ مذہب حنفیم دا دے یو پا لعور دے او بل پا لقبر دے نو پا اور خپا کی دا خو پا قبر بخپا دکی دے قبر بان خپا کی خل قبر تشال گول دا قبر زربر بے حرمتی کول دا زمانگ علماء لکلی قبرستان دا شعائر اللہ ندے سوک چی دا اللہ دا شعائر و بیزتی کئی اغبان عذاب الہی را دے دیو جن بازی علاقوں کی دا طریقوی لکه ما تاسو ته یو شرک تعریف علما دا څه کړي دا الله خصوصي صفاتونه مخلوق لور کول قران دا څه سل کړي شلم پاره کوي نو دا شلم پاره پاول مخ کوي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حبيب دي امت دي وایا نو پويږي هغه مخلوق چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکو کې پسن پويږي په غيب نو پويږي پويدواله سوک دي الله رب العزت غیب وانی سپوی الله رب العزت غیب دان الله رب العزت دا د مسلمان عقیده وای چې په غیب سپویږي مگر کله چې الله په غیب پویږي نو بیا داسې نه بعض علاقو کې داسې یو رفلانی دی کې او پیریانو بابا دی ادا عوام وای خاپیرو بابا دی سو کوئی دیوان دی ور سره سچل کوي چانه چې سشه روپ شنه ورته او باز پیږي خبر وای نو یا خو علاقه د غلو سره سلای یا بول غلو ویل یا بوئی چی پغیبو پویگی نو پغیبو پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت زمین وستا سکر دا ہر شی بارکی زمین دا علماء کرام شانی نزول ذکر کئی دا دی تیمم شانی نزول مچتاوری دلے بخاری شریف روایت کراغلی دا دا دی امت خصوصیت نور امتنو کی تیمم نو نور امتنو کی تیمم نو دا دا دی امت خصوصیت تے د تیمم د نزول شا د دې د نزول غشان څنګه او شان نزول څنګه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي بخاری شریف روایت ته وای په سفر کې زدا الله د حبیب سره مرګره ته الله حبیب اعلان کو چې قافله مو اشاره کړي کسو کو دس مو دس ماته نمون قافله روانو په خواب پیدل سفر وي وای دې چې قافله تیار اوسه زما په غاړه د مارو یو هارو نو ما ورته قربان هغه هار خو زما شو کېدلې دا اللہ حبیب قافلی والو لوی ایثار شئی او دا مور اغا حار مولتا وی او بخاری شریف روایت تے بی بی فرمائی چه سید الکائنات سر مبارک زما پا جولئی کی کیخو او دشو دیکھے ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی سکرا گئے ورطوی لر بی بی دی دا اللہ حبیب پا یودا تیزے کی ایثار کو بنشتا نکو دا مزو اخراغ انو منگا بسکو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ اخو غسکو نو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی پلار میں دو غصے حالت کراغے دی طرح کی ماں بانے سے گزارو نہ مکل وی عزت دردمند شم خو خزیدن دے و جنن چر دوارو جہان و سردار میں پجولے کی سریخ دیتی چی دو مز وخر آغے نو جبریل امین علیہ السلام پیغام دو تیمم رارو تو یہ خبر بات جبریل امین علیہ السلام دو تیمم پیغام رارو مزو شو او حارو نشو مندے صحابور پس گردیدل حارو نشو مندے قافلہ روانه ده بخاری شریف روایت ته څه کیسه کہانی ملا نبی بی فرمایي پک مخ چه ماسورلی کوله چا مو پاسو له هار داغه ده لاندې پروت هار داغه ده لاندې پروت مدا چې ګور وای په غیب الله په جن بیا چې ته وای چې دا فلانی دې کې غلا معلومه نه پس معلومه سو کو یره نک تورای انک تورور والا کیسه مو دي دي دا څه ونه وای چې سپینګی درا ولا یا یو په بالغ زنان او بالغ سره وای چې تماشو مو ګور هغه له نک تورو پیږي ته خبر باندې چا خپدو ک کی واچه نمک تورولو کوئی غل معلوم کو پنکونو مکونو غل معلومی دا بتا صلح دی علماء کرام در سنو کی ویلی صلح حدیبیہ کی نبی علیہ السلام دا سوار لسو صحابہ کرام سرا احرام دا مدینی منورین اترلو او دا عمرے پنیت را روان شو کل چی حدیبی مقام ترورس ہے دا ندا اللہ حبیب چی پکم او خوان سور اوی بدرئی او خوڑی حدیث دا بخاری شریف کی راولی صحابو پی آوازونه او کله کوم اوتا خو زمیدار ملک دی خرم را چی غرزی کی او غرزی کی زمیدار ول آواز ورکی صحابو په او خوازونه او کل الله حبیب ورته وی آوازونه په مکه وی زما او خنه ګدری خوری نی ګدری خوړه لدته ولکن حبسها حبس الفیل اغه ذات بند ک کوم ذات چې کور ناتیان بند کړي او خبت غړانګ او لګول دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم نور صحابو ته وی چلار شی لیکن خپل عذر پیش کو آخر کے عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئے چہ تب مکی والا تو زمانہ پیغام یو سے چہ زد جنگ د قتال پنیت نیم راغلے مونگ با عمرہ کو بیا بو واپس جو عثمان رضی اللہ عنہ ڈیر عظیم شخصیت او دفول مکی والا ورسر ڈیر مینہ و علماء علی کلی وی پا مکہ کدا سے کور نو چہ دور سر احسانات نو کڑی پوی گئی پا خبر وارا او دا اللہ حبیب تڈیر خوب اللہ حبیب تڑیر خوگو دا عثمان رضی اللہ عنہ عجیب شان دیو جن زمان علماء لکلی ویدہ غنی چی ورس روینو دی پزی دا صفت خلی چی زن نورے ویدہ آدم علیہ السلام نراوال تر خاتم النبیین پوری صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اس سوکنے تیر شے چی دی یو نبی دو لون دی داغ پا نکا کرا گنے دا سوک دی حضرت عثمان رضی اللہ دا زن نورین ور تزکا وی اور اللہ حبیب فرمائے لیو عثمان رضی اللہ عنہ چې کله ډم بنای بیوی وفات شو نو خفه ناس الله حبیب ورته وی خفه الا الله حبیبا دغه بیبی تا سره درشتي او ذریعہ وا او هغه وفات شو د دې رشتي په کټ کې دو ډیر خفه ورله عثمان ولي خفه کی دا د حضرت جبرئیل علیه السلام ناز ته الله رب العزت را لګل الله او دا بل لور په نکاح ورک پیږي خبر وای دا حضرت عثمان رضی الله عنه تا د دې بل لور د نکاح پیغام سره لګل الله رب او چې دا قبل لور وفات شو دا الله حبیب فرمایلی روایت وکشتا یو کدما سل لور وای نو نمبر په نمبر چې وفات کړي ټولې ومه حضرت عثمان ته نکاح ورکړي عثمان رضی الله عنه عظیم شخصیت او دمر محبوب مکی والا ہوتا باج علماء ذکر کړي لکه موږ دا مین دي خین دي چې بچو د کین نو سورته وای کنه زنګول جوټه ورکای او مور ولا سوای وای مکه مکرمه کې چې مین دو بچو د کول نو دې بچیو د شاه زما د تا سره داسې مینا دا لکه قریش روس مار ابن عفان سره څنګه مینا ساتي داسې مینا سره بچی مینا دا لکه د قریش چې د عثمان ابن عفان سره څنګه مینا رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی اللہ عنہ پیغام دا اللہ دا حبیب یوڑ خپل قبیلی والا ډیر په عزت او احترام مل مکو او دا اللہ دا حبیب پیغام رو رسول چې دا اللہ حبیب وی تاسو ستړي شوی نه دور جنگونو موکل او ما دا اللہ دا کور نه بند وی قال ته والین نے مکی سے بنو میرے ندی ملک نے والدین تلی ول تکیرے آج یانو تو وی ولا اللہ شکر ادا کوی په یخ یخ ځمکا او دیر کنډیشن د لاندې طواف کوي دې کور کې پسرو شګو چا پیغمبر دلته دا افواه ورشوا چې مکی والو حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کو او دا علماء ناستی حدیبیه د مکی مکرمین لسنی لرا بالکل حدود حرم سره لګیدلې بلکې زموږ مذهب حنفی دا دی چې دا حدیبیه بعض حصہ په حرم کې ده حدیبیه بعض حصہ په حرم کې ده دا الله حبیب ډیر پریشان شو چې دا هو قاصد او قاصد خو څوک قتلینا دا خدای ډیر سخت بغاوت کو اعلان وسو صحابه کرامو کې چې راځي بیعت کوي دا الله حبیب د کیکر دو نه اعلان نه ناشتو دا الله حبیب د کیکر دو نه اعلان نه ناشتو اعلان وسو چې بیعت کوي صحابه کرام راتلل او بیعت به دا الله د حبیب سره کول دا بیعت پسو چې ترغیب زونا چې موږ د عثمان رضی الله عنه د وینو بدل نیو اخر کې جلا سوار لسو صحابه کرام ختم شول بل الله حبیب دا خی مبارک لاس را واغستو او دی گس کې کیو ودا د حضرت عثمان د پاره بیعت کې چې هغه ژوندې هغه بم بیعت کول دا سی روایت کې راغلی خبر اللهم صل کې رسیدو لیکن عثمان رضی الله عنه ژوندې حالان کې سوار لسو صحابه کرام دا علما ناستی دغه سوار لسو صحابه کرام ته الله حبیب وی وینن په مخدز مکه تاسو نه بهترین انسانان نشته دا روایت کې راغلی دارنګ دینه بلوی څه خبره اے وای جنت کې چې جنتی جنت تور دن نشي نعمتونه به نعمتونه به د جنت د نعمتونو انتها به پسی الله وای ورزوان من الله اکبر زړه ناراضي شوم دغه شان تکره او هغه خلق دا غي تپوس بس کې چې دنیا کې دا غي بارا کې د بدلو ابتدا د دین کې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله وای دا صحابو نه ما درزا ون غي اعلان کړي چا چې د کی کر دونه د لان دي تاسو ربع اتکو لا ژوند دي لیکن درزا ون غي اعلان تشه یدي په لوګ رہی لسمی لري او د یو صحابي د مرګ او ژوند په تورتن لګي او نن تاویز ګرلا د تاویز په تلګي پلان دي کی پیر د تاویزونو راو باس پیږه خبر وای دا کوم استاد بالغ تلاږي او چاله وای په خبر مې سره طالب دی او د ممکن کی او عالم د دارنو مې دیو بن فارغ دی نو یاد شپې چې دا سه بار ته تلو یو تاویز ګر دی زمون کلی کی نو غونیو په قبرونو کې تاویزونه خخول درځي چې ول خلک راځي نو لوی دا خو دغه قبر کې تعویذ دی خلکو له دې سبا موږ چوکو یو سم عالم ژوندې طالب موږ سره وسندې وی خلکو له دې تعویذګر مې بیګانی ولې قبرونو کې تعویذونه خو خل یقین کې وی راغه څوک نه مني راغه خلک مني دې تعویذونه راوځي وی هغه وی بیګانه قبرستان کې ونیو تعویذونه خو خل چې دا به سبا خلکو نه پیسي مري ولې وی چې تعویذ بدل راوي نو دا یې په غیب وی تعویذونه راوځي په لوت کې ور تختاری لس میله کې نبی علیہ السلام ته حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د مرگ او جون پتن لگی سوار لسو صحابه کرام تن لگی دا مطلب علماء ناستی و یدنا صحابی دمر لوی مرتبه دا چې د تمامی دنیا اولیاء دا ادنا صحابی درجی تنشی رسیوی روح المانی دا خبرت سو زائے ذکر کری تفسیر روح المانی کی دا عبداللہ مبارک رحم اللہ نہ تپوش شو عبداللہ مبارک رحم اللہ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ لوی شاگرد او اشپک میں آشی بے درس کولو اشپک میں آشی بے جہاد کولو وی دے خبر با ذکر جہاد او درس و تدریس دا لازم و ملزم دی زمائی عزت ملو آیا و عربی مجاہد تقریر کولو الاللہ بندگانو مدرسی و جماعتنو جوڑو لو مغٹا خبر دا خود دی جماعتنو دا مدرسو افاظت مغٹ شہر ہے پی گئی تا خبر بائی دارنگ میں ضربی مومن کی دا دلم راغلیو کتا سو کتری دا افغانستان منبارائی کی یو جماعت لڑی دلے صرف یو منارہ پاتے لہا ناغی کی دیر دا درد خبری کری ہوئی دا منارہ مسلمانہ اللہ دعوت ورکے کہ دا جماعت چا جوڑ کرے اور دن ٹکڑی ٹکڑی پروت تے عبداللہ مبارک رحم اللہ با شپگ میں آشی جہاد کولو اور شپگ میں آشی بیسو کولو شپگ میں آشی بیدر کولو علماء لکلی وی دو خبر والی دین راٹنگ رہے حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے مفتاح دار سعادہ آگے کی وی قوام دے دین پا دو سیزن ہوئے یو تعلیم و تعلم لکہ زمون علماء دا مدارس یو جہاد فی سبیل اللہ قوام دے دین پا دے دو خبر ہوئے تعلیم و تعلم چ خلق دخل دین نہ خبر شی دخل کتاب نہ خبر شی لتا الحمدللہ زمو مدارس دینی یہ دی اور دین جہاد فی سبیل اللہ پدی دو خبرو بانے سے پدی دو خبرو بانے زما عزت مندو دین راٹی دی عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے روحمانی وید عبداللہ مبارک رحم اللہ نہ چاہتا پوسو کو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر دے او عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ لوی ولی دے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پنوسو کے دے اور دادا غی کرامت کو وقت سرڈے بھی میں واقعہ بے ذکر کر کہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ مرقات لکلی وہی سنگ پیدا شو اللہ زمون میں اندو فیندو کندہ سے تقوی راو جی عمر رضی اللہ عنہ داغی دشپی ادا طریقہ ہو چی دا مدینی پا کسو کی بگر دے دو اور داور سر فکر ہو کل چال تکلیفی نمانا با اللہ پر عزد قیامت تا پوس کے پرون مو درس کی تیر شو اللہ دا وتفقدت تیرا دا دید الان دا امام قرطبی لکلی چی عمر رضی اللہ عنہ با پا کسو کی گرزی دو وی بے دا در فرات پا غاڑا که یو بیزنلا شرم خوحر ام بیمانا تا پوس کی گی پر عزد قیامت دیو جنا علماء ناکی وی اخیر حج کی دعاو گفتا وی یا اللہ زما خلافت پیلاو شوے زیر ایگم چی چاہتا عدل ان رسی ما والی دا مسئلہ دا علماء ذکر کری چی دی دینی تکلیف دو جنا مر گفتیش عمر رضی اللہ عنہ اخیری حج کی اللہ تو جڑا چی یا اللہ ما والی زیر ایگم نو عمر رضی اللہ عنہ دا مدینی پا کسو کے گرزے دو نو دے مور او دے لور پا کسا کے جنگ نے مرقات کی ملا لے کاری رحم اللہ دا عمر رضی اللہ عنہ پا کراماتو کدا خبر ذکر کی کرامت خود ولی حسی کر نو دے مور او لور جنگ نے مور پا شودو کے او بات چھولے جمع گزارا نکی پی گئی پا خبر بات لیکن اسم جمع مسلمانان تھی شودو خبر آبر کی پی گئی پا خبر بات پی خبر ہوا پی خبر آبر پی کی خیو بوا چاہیے پی گئی پا خبر آبر آ ممکن کہ پخوائے مشورو نو پی خرسور لوڑل نو بتی رشی ڈن نے پکی بوا چنے کہ واڑو واڑ میان گر دے دل کنا نا دکاندار والے جی کاکا دی کہ خلا واڑو واڑ میان گر جی آ والے یار میخی بچتا جبکی اگس کلی پی گئی پا خبر آبر میں بے پھر سے آوتی پیو کی روتے نو باج خلق پکی دن دن ڈن گا بوا چاہیے پکی واڑو واڑ میان بیا گر جی نہ امیر المومنین پیو کی اوبا چول بنکڑی نہ مور ورت وئی امیر المومنین خدل تنشتا نلور ورت وئی کا امیر المومنین نشتا نو رب دا امیر المومنین خوشتا کنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسا کے ولاڑ دا خبریں ہوئی کور تا چراغ ہے نختلی بی بی تو وئی چی دا مدینی پا فلانای محلہ کی فلانی کور کی یو نوجوانا جنائی وئی کدا چا اپن نکاح کی نوی نتری دی بچیتا اپن نکاح بانے ہوگا اللہ بددین نیک اولاد پیدا کی دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرامت آغا معشوم پا نکاح استی دا آغی پا نصب کی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا شوئے چی دنیا دا عدل و دا انصاف نڈکا کرے نو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دم عظیم شخصیت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دم عظیم شخصیت زمائی رحمت ذکر علماء لیکلی اتاسوب آور ای تاریخ کی یو د خلافت مچی وئی زمری او بیزی و یو زیو بس کری خو یو بلے سوی دا پی گئی پر خبر وانا و یو البدایہ و النہایہ کی واقعہ ذکر کری و یو شپن کی گڑے سرو لے نشر مخرادو کو گڑے و تختولا دا سی عدالت دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ شپن کی خودین نا خبر ہمی کنا سر گڑے سر ہے نو ای گڑے و تختولا وی اغا شپون کیا وی معلومی گی دا چی امیر المومنین وفات شوئے دے زخ دور عمرو شو دا گڑی سرو مو شرمخان ور سر یوزے گرزی نوچی پتے اولا گولا نو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وفات نو دا عبداللہ مبارک رحم اللہ نا تپوس شو چو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے وکا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی دے او اکثر دا ناپوہان ور پس دیرے بدے ردے وئی یو لی عالم تیر شو شہید شو اغیز دا مولانا حق نواز سے صحبت تلارم فاروقی سب کے پیجنے ضیاء الرحمن فاروق میں ماں کہ ہر چاہ کتابوں نے لکھل خوچا پا معاویہ رضی اللہ عنہ کتابوں نے لکھلو تو ماں دلے درخواست دا دے کتابوں لکھا میں دکھا یہ کتاب خزان لوا لے دا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مناقب نو معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک تقوس کو دو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا غبارک نو عبداللہ مبارک ورت سنگ جواب ورکئی ورتے وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چ پکم جہادونو کی دا اللہ دا حبیب سر شامل شوے او دا غد اس پس پگمو سنگو کی کم دور راغلے وی پر زور بن عمر ابن عبدالعزیز دا دوری مرتبہ تن شرفے خبر اللہ مخیال رسے دا دا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ فتوا وی پکم جہادونو کی چ معاویہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب سر مرگرے شوے او دا غد اس پسنگو سپگمو کی کم دور راغلے وی دا سی پر زور بن عمر ابن عبدالعزیز دا دوری تن شرفے دا ذکر زمین علماء وی ناس دیدائی مخی دا خبر کولم منگت مناسب نیدی لولو خلق دے ورپا صحابوں کی قاضیان و مفتیان و عالمانو خدا سوکنوئی چی فلانے صحابی مولانا و قاضی دا غا صحبت کم را سرات کی پری گئی تا خبر بار تا اللہ دا حبیب دا صحبت یو لوی شیخ نپا قاضی آدیگی نپا مفتی آدیگی نپا نور علماء آدیگی لیکن انتا سوئی دا مفتی سیف دے دا قاضی سیف دے دا عالم دے لیکن صحابہ او تدا نوئی دا اللہ دا حبیب دا غا صحبت دم را سرات زمائی زتن دا اللہ دا حبیب دا صحبت دم را سرات نکلے چی سوار لسا و صحابہ او دا اللہ حبیب پلس میلے کی دا خپل صحابی دا جوان دا دا مرد نن خبری گی نو بل سوک ولی او بزر دے چنگو اتا تو ای پا غیبو پوئی گی او مالا بغلا رو باسی او تاویزون او براو باسی او کوڑی براو باس او اکثر دا سی دی مرگور لزد آواب و یہ رفلانی جے کی یو پیر پیدا شو لس پیریان دی ورسرا او سکی تاویزون رو باس را پیریان چی انسان پا غیبو نو پوئی گی نو پیریان پا غیبو پوئی گی بیا دا انسانانو مرتبہ دا پیریانو نو چتا دا انسانانو مرتبہ دا دا پیریانو نو چتا قرآن شدید کی اللہ یو واقعہ ذکر کرے یو نبی دا سے دے چی تول پیریانو بانے حکومت تے دا سے ذکر کرے کنا اغسوق دے حضرت سلیمان علیہ السلام پا پیریانوی حکومتو پا انسانانوی حکومتو پا پرندوی حکومتو نو دا سے لازم ہے نا چی چا سر پیریانو نو بیا پا غیبو پوئی گی نبی دے تول پیریان ور سر دی او پا غیبو نو پوئی گی اللہ وی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون سلیمان علیہ السلام تلختر را جمع کریشوی انسانانو نا دا پیریانو نا دا پرندو نا تردی چی قرآن واقعہ ذکر کئی وتفقد الطیر دا مارغانو حاضری واغستا فقال مالی لا ارى الهدهدا ام کان من الغائبین سیدنا سلیمان علیہ السلام وی سوجدا هدهد وینم ناکد غیر حاضر نوے او بیا سلیمان علیہ السلام دری خبری کئی وی ولو عذبنه او لا اذبحنه او لا یاتینی بسلطان مبین دری حکم نے جاری کل یا بہت حد ل سزا ور کم بلا چڑھ سے کو لوائی تا سو کرا ہم گستا سو جب تقریبا نی والا کنا ہاں من گم بلا بلا چڑھ چ کو یا بہ یا بہ ل سزا ور کم یا بہ ذبح کم خدا داسد ظلم او دے انصاف ی عدالتم نے کچرے عذر پیش کو نو معاف بیم کم سلیمان علیہ السلام دیکھی حد حد راغ مفسرین لکھی وی دا وزر ایدا سراخ کی لکی کا تکڑی وا سلیمان علیہ السلام وی دا سی دی تاج تر اثر کنگے ہونتی اگر نیو نزان لے مخی لکی وی لی بی جازہ تلاڑ مفسیری میں تاریخن جی کرکڑی وی حد حد ور توی آد اللہ نبی دا اللہ مخی لہ در ایدن رایات کا سلیمان علیہ السلام طول را پیر دا سی وی زخو دی سر کنگی نو نیو امزان لے دیکی انو لم ایدا اللہ نبی دا اللہ مخی لہ در ایدن رایات کا ہمیں اولی بھی اجازت تلے ہوئے چرت تلے ہوئے نگو رہو دہد ورت سوئے وی احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. زه په یو داسې خبره اې دا الله پیغمبر عالم شویم چې ته پرې د سراډو عالم نی او د سبا د خار د یقیني خبر مې درته راوړې. انی وجدت امراتن تملکهم و یوهم داسې عجیب ملک لیندو د سړو په کې داسې قحطو چې ښځه پې مشره وه. پېږې څه خبره وایي د سړو په کې داسې قحطو چې ښځه مشره وه. پېږې کله چې ښځې مشرې شي د الله حبیب فرمایلي وایي بیا درله قبر ښځې انی وجدت امراتن ما اولید یو اخزا تملکهم دا غی بادشاہی کئی و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم. اغیتا ہر یو شید بادشاہی ورکڑے شویدے یو لوی تخیرے کیسا در لطول انا ذکر کن خم اکثر مدارے چھ سلیمان علیہ السلام پر طول پیریان حکومت کنو طول پیریان بے تڑل و پرانستل کنا اللہ ورطوی حاضا آتوا اونا فمنن او امسک بغیر حساب. دا ټول زما درکړی دي که خوښه دې ورکه او که چانه باندې د پیریانو بارکی وای. واخرین مقرنین فی الاصفاد زنی پیریان با پات کړو په زنجیرونو کې تړلی پراتو. هغه پیریان چې به تړلو پرا نسل غسو کو لنن خو زمون پیریانو بابا سره لستی یا دو لستی او تعویذونه روباسی او هغه سره د ټولو پیرانو حکومت دی او ملک پته ولې نشته. ملک پوهېږې که خبر باندې مګه شانده کنه د قرآن واقعا ده کنه ای د الله د نبی په ټولو پیرانو حکومت دی او ورته د یو روغ ملک پته نشته. د روغ ملک پته ورته نشته او اسلامي سره یې دولس پیریان دي دیارلس پیریان دي څه کوي. بیا یې مورید د کور د حالاتو نه خبرېږي جربی وایي کامل پیراغی چې مورید د کور د حالاتو پته وي ورته غیب دان سوک دے. دا اللہ پیغمبر تا دخپل لاس دل آمدے سنخ کارے دل مشکا شریف کی جلد ثانی کی حدیث تے سید الکائنات مسکولو چی سجدے لکلو دا لڑم دا پاس لاس کی خو مشکا شریف جلد ثانی کی راغلی نو لڑمو چی چلو. دا اللہ حبیب وی لعن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہو ولا نبیا ولا غیره. اللہ لڑم ہلاک و تباہ کی یخو نبی نپریزی غیر نبی نپریزی مسکون کم نپریزی غیر مسکون کم نپریزی. وہ سوال دار ہے چیز دوارو جہان و سردار تا خود اللہ از دلان دے سنخ کرے او دے زین چی پی خور کی او تعویز گردے نستاو زما پا بالخ او پالمارے کی او تعویز نو گوڑے کرے. پی کئی خبر بات تاسو عزت مندی مال لوتی غیر پارا علماء ناس کی غلط تعویض او سحر چا کړی نو دیل راځي قرآنی دم بدر باندې چې هغه د پارا معوذتین دی دمونه دی د قرآن پاک تلاوت ته پاغي طریقې با مونږ او تاسو الله د جادو د کوډو د دې تکلیفون نه بچ ساتي. و چې دغه ناپوهانو جاهلانو د دغه نظم عزت مندو مونږ او تاسو جناب کو خپل عمل خپل دا زما عزت مندو د طریقې مطابق کو خپل اعمال زما عزت مندو دا د طریقې مطابق کو. او بیا نن خډیر د فتنو دور دی زما عزت مندو په چې دینن دور کې همغه تاسو ډیر در رب العالمین طرف ته متوجه شو. تاسو ګورئ رس تر رضا په مسلمانانو باندې دایره سکی دایره په مسلمانانو باندې را لنډي. نن کوم او تاسو توبه او نباسو د خپل علما او خبرو منو اون منو اتفاق او اتحاد نو کو. نو تاسو ګورئ تاسو خلری دی بعض قبایلو کې چغې کې خال په خال غریمانان مجاهدین دي. نن دا غي ویني تویږي دا غي دی ویني تویولو سره چې چا په ناهي ور کړی دی ویني تویولې شي. وردا سي کمزوري زموږ په تاریخ کې نه راغلي. مونږ خو تاریخ دا وای چې په خوا به کافرانو مسلمانانو له پناهي ور کوله. خبرې په خیال رسی مؤمنانو به کافر له پناهي ور کاو چا په لاس نشو چتوله. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم علما ناستي چکلا د مکی والو د ایمان روړو نا نومې د شنو طائف تلاړو دا واقعا ذکر کوم دی ان شاء الله رسول علما شتای بکې. نو طائف والو په ګټو وشتو نه ایته یو درخواست پیش کو. وی درخواست دا خبره هم نه من لازم مرانو کو مکی والو لبنوای ای مکی والو خبر کړه دا الله د حبیب مکه کې زینو پریشان ولاړو. نو مطعم ابن عدی یو کافرو او د کافرو سردارو اور تو وی دا اللہ پیغمبر تو یولی خفے یہ زمازے نہ مکہ کی فاتے نہ مدینہ کی فاتے ناغ بچو تو وی توری راوالے او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم حرم شریف ترا واستو او وی خبردار ما ول پناهی ورکړې کافر دې وای ما پناهی ورکړې کچا یو اختازار کو کنه زبې ته پوس کو دې خبر وای دا حالو نن مون مسلمان ته زید شور کولې ورکولې شو دا الله حبیب چې کله غزوه بدر وک الله علماء ناشتي نو او یا قیدیان پکې بوتل دا غو یا قیدیان نه فدیا غسل الله حبیب د کافر احسانم نه یریږي نو هغه مکتی او فرمایل وی لو کان متعم ابن عدی حیا وی هغه کافر چې مالې زیرا کړو کاغذ ژوند دی او د دې کسانو مبارک ما سره خبره کړي وي ما بدا او یا واره مفر بریخه حدیث کې دغه شان الفاظ الله حبیب الاغه احسان زما یاد دے یا دا حالو چې کافرانو او مسلمانانو لذي او هم مسلمان لذي مشور کول دایره رس سر رز تنگی او مسلمانان چې کم صحیح یا پریشان دي باز خدا سے خلق دي مونږ درک یو یار دې کدا سے خلق چې حواله امریکا را روان دی را خو ډیر خکارو شي دای ډالر ډیر اوچت دي عمل کوور سره لګ ترقی وکي دې ته خبره باندې لکه په خوا مونږ ورېدل چې کله روس چرچا وا نظم دي نوجوانانو به روس وکړه راځي ډیر خلکو روس په پسیټ ناس کو او درست راتلو تمنا وکړه اوس ګوره ډیر په دې انتظار دي چې امریکا به کله راځي زما عزت مند نو حالات تر سره زده بګړاویږي او مت زما عزت مندو لار تنګيږي لکه په بیت المقدس چې د امام الانبیاء د امامت هي زه هل تنن مسلمانان موږ نشي کوله کوم او تاسو توبه او نباسو یاد ساتي دې جمعتون له موږ او تاسو له تعالی لګي دا علماء به موږ نه بوزي موږ به سویل نشو دې ته خبره واه او یا خو توبه وباسو اتفاق او اتحاد به مخلکو خوف الهی به مخلکو نو ګټه مسلمان په اسباب نه کوي دا الله په مدد به کوي خو چې دې اتفاق او اتحاد دا الله باندې غانو د دې ټي وی د دې وی سی آر د دې جوارو د دې رسمونو رواجونو نه توبه وباسي دا څه چیرته ته علماء حق وای او په دې جمعتونو کې لګیا دي د دې خدمتو کوي د دې عزتو کوي د دې خبرو مړای الله دې موږ او تاسو د علماء کرامو خادمان جوړ کی د قران او سنت صحیح علم او پاغه باندې د عمل کولو توفیق دې الله موږ او تاسو ته نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک توحید سنت 61 این خوشبو هاوس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمنگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی دمر خوشحالی کی